Açık Dergi. Tekrar merhaba Açık Radyo. Açık Dergi programı canlı yayındayız. Söylemiş olduğumuz gibi 12 Eylül 2017 tarihli yayınımızda 7 bir dakika geçe İzel Rozental bizlerle beraber. Hoş geldiniz İzel Bey. Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldiniz stüdyomuza. 11 yıl aradan sonra ilk kez stüdyomuzda. O kadar geçmiş. Yani biraz önce söylediniz, inanamadım. 11 yıl uzak kaldım, özlemişim. Hoş geldiniz. Bu arada yeni yerinizde hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Evet, biraz gecikmeli olsa. Olsun olsun, siz çok yoğunsunuz belli ki bizim görebildiğimiz kadarıyla. Şu anda aslında konuşacak muhtelif konularla sizi ağırlıyoruz stüdyomuzda. Hem seyir halinin bu yaz yayınlanışı, çok kısa sürede iki baskı yapması. Schneider Tempel'deki faaliyetler, geçen sene 25. meslek yılınızı kutlayamamıştık. Biz aslında geciktik, o yüzden özür dileriz. Meslek demeyelim de karikatürdeki 25. yıl. Karikatürdeki 25 yıl. Biz de tam bunu soracağız. Karikatürdeki 25 yıl aslında şöyle düşünüyoruz. Medyanın içeridekiler ve dışarıdakiler diye ayrıldığı günlerden geçiyoruz aslında bakarsanız, gazetecilerin böyle söylenebilir. Üstüne üstlük medyanın kapandığı izlenimine de kimileri kapılabilir. Bağımsız mecraların neşet etmesi söz konusu oldu. Siz bir epey bir tanığısınız aslında. Buradan biz aslında ben yani bu konuya aşılıyım diyebilirim. Çünkü sonuçta çalıştığım, karikatür çizdiğim mecra Yahudi cemaatinin çok sınırlı sayıda basılan Shalom gazetesi. Ve orada editoryal karikatür çiziyorum. 91 yılından bu yana, demek ki 25'i de geçtik. Ve tabii ki çok dikkat ediyoruz. Yani ne çizeceğimize, ne yapacağımıza, ne yayınlayacağımıza. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, alışkınım, aşılıyım. Fakat 3 yıl önce çizip yayınlanan, çizdiğim ve yayınlanmış olan karikatürlerim maalesef bugün artık yeniden yayınlanamaz durumda. Bu da bir gerçek. Günümüzün bir gerçeği. Bunu da kabullenmek durumundayız. Rahatım. Çok rahatım. Çünkü beni kontrol eden o kadar çok eleman var ki, o kadar unsur var ki çevre. Önce aile tabii geliyor. Eşim, çocuklar büyüdükleri halde devamlı beni kontrol ediyorlar. Aman baba, bunu yapma, bunu yayınlatma, ne olur. Hani zaten yayınlamazlar da, hani eskaza yayınlanırsa gerek yok falan diye. Ondan sonra sayfa editörü var, sonra genel yayın yönetmeni var falan filan. Yani hata yapma şansım sıfıra yakın. Evet, ama bazen hata yapmak çok insanın da belli bağlı olmuyor aslında bakarsanız. Hata nedir ama? Evet, belki de onu sormak lazım. Şu, bilmem siz... Var mı cevabı? Belki bu zamanda yok. Hata nedir? Yani bir şey. Hata nedir? Çok tartışmalı, bilmiyorum yani. Maalesef hatayı tanımlayamıyoruz. Ben cevap vermeyeceğim. Belki tam da bu yüzden aslında hani bir kısmı yayınlanıyor, bir kısmı yayınlanmıyor, ya da hata dediniz ona yani. Artık o hatanın da şirazesinin kaydığı bir zamandan geçmek mi buna sebep oluyor? Tabii. Çok taraflı ve net bir soru sormuş oldum. Cevabı da içindeydi gibi oldu birazcık. Ben de tabii dedim. Onayladım, bitti. Evet evet, karşılıklı. Peki o zaman o yayınlamadıklarınızdan bir ara bugünler geçerse eğer saklıyor musunuz onları bir yerde? Belki başka bir şey çıkar mı? Her zaman bir idealim var tabii. Yayınlanmayanlar. Şu veya bu nedenle yayınlanmıyor. Bazen sunumlar hazırlıyorum işte konferanslarda falan. İşte şu yayınlanmamıştı, bu şu nedenle yayınlanmamıştı. En son işte bu Kadıköy Kitap Şenliği'nde bazı böyle karikatürleri gösterdim. Tabii izleyicinin de çok hoşuna gidiyor, ilgisini çekiyor. Evet, yani eskiden, yani bundan 8-10 yıl önce tabu nedir diye epey kafamı yorduğum olmuştu. Yani bizdeki tabular hangileridir, neyi çizersin, neyi çizemezsin diye. Hatta bir ara kendi kendimi de kandırmıştım. Ya bizde tabu yok galiba. Bazı toplumlara göre, bazı farklı milletlere göre çok daha rahatız diye kendi kendimi kandırmıştım, ama sonra olgunlaştım, anladım. Bugün geldiğimizde tabunun ne olduğunu biliyorum maalesef. Sınırlar, o kırmızı çizgiler giderek bizi daraltmaya, bunaltmaya başladı. Evet. Onu söyleyeyim. Yalnız beni değil tabii. Yani burada tüm meslektaşlarım adına da konuşuyorum bir ölçüde. genel hissedilen bir tür baskı ve depresyon aslında bu. Öyle bir söylenebilir. Depresyonluk yani bir şey görüntüm var mı? Böyle bir şey veriyor muyum? Ülkenin, öyle bir, muyum? Ülkenin öyle bir hali var aslında bakarsanız tam da. Bir yandan da karikatör mesela yakın zamanda yine yayınlanmış bir başka kitap. Oradaki karikatürleri ben şimdi hatırlayınca kırmızı çizgiler biraz daha galiba aşıldığı, ihlal edildiği karikatürler gibi. Çünkü ya bu söylediğiniz şu demek değil benim gördüğüm kadarıyla, karikatürdekileri hatırladığım kadarıyla şöyle bir toplu bakış olarak. Yani o kadar da söz söylemekten çekinen ve hani kendi nasıl diyeyim, kötü bir benzetme ama kendi bacağına sıkan birisi de değilsiniz. Yani İzel Rozental olmanın da belli konulara temas etmek olduğu. Elbette, tabii ki. Tabii ki. Yani bir sözüm varsa söylenecek ki olmalı zaten. Hı hı. Bunu bir şekilde çizgiyle ifade etmenin yolunu bulmak durumundayız. Bulmaca hı hı. çizmiyoruz. Okurun anlaması lazım, anlayabilmesi lazım. Şayet bunu yapamıyorsak bir noktada artık kendimize bir otosansür kelimesini kullanmak istemiyorum ama ne yazık hı hı. ki kullanmak zorundayım. Hı hı. Otosansür diye başımızda bir illet var. Hı hı. Bunu yapmak zorunda kalıyorsak hı hı. Bu çok yazık. Yapmamamız lazım. Ama oluyor. Ben otosansür uygulamıyorum. Aklıma geleni çiziyorum. Hı hı. Ama ondan sonra tabii ki değişik kademelerde sansüre uğruyor. Ne yazık ki. Ama bunlar bir gün biliyorum ki yayınlanacaktır. Tabii ki farklı bir kontekste, evet. farklı bir konjonktürde tekrar yayınlanacak ama işten geçiyor tabii. Yok, her şey kayıt altında aslında, ne güzel bir gün. Kaydediliyor mu? Şu anda dinleniyor muyuz? Umarım dinlenmiyoruzdur. Şimdi seyir... Seçim böldüm. Seyir haline geçelim ne olur. Evet, seyir haline. Terlemeye başladım. Hızlıca seyir haline geçelim. Ben de aynısını söyleyecektim aslında. Seyir halinden devam edelim. İkinci baskısını yaptı. Haziran ayında çıktı. Ağustos ayında ikinci baskısını yaptı. Çok kısa bir zaman aralığı görüyoruz. Evet, herhalde. Ben de beklemiyordum bu kadar kısa bir zamanda. Bir de yazarlarından da alınmaz falan derler kitap. Hoş bir kitap oldu galiba. Okuyanlar beğeniyor. Çok eleştiri aldım. Yani pozitif anlamda tabii. Hı hı hı. Bizim gezi seyahat yazılarımızın. Ya ben aslında derlemek. Seyahat değilim. Yani gezgin değilim. Profesyonel gezgin hiç değilim. Sadece şartlar ve çalışma şeklim. Yani mesleğim itibariyle karikatür festivalleri oluyor. Paneller oluyor. Şu bu davet ediliyorum. Biraz lisan bilmenin de getirdiği bir avantaj bu. Seviyorum gezmeyi. Hı hı. Tatil gezileri var. Bir de iş gezileri oluyor. Hepsi birleşince tabii evet. bir bakıyorsunuz epey olmuş. Zaten ilk kitabım da düz yazı kitabım galiba 99'da çıkmıştı. Hı. Veya 2000'de. Tam hatırlayamayacağım. O da yol boyuncaydı. ve geziler üstüneydi. Ama kesinlikle ben bir gezi yazarı değilim. Zaten kitapta da gördüğünüz gibi işin evet. içinde mizah var. Aslında mizah yazarı diyecektim ben de. Evet, evet. Bunu katılmış. Rahmetli Ferit Öngören de bana kafama vura vura böyle dayatmıştı. Sen bir mizah yazarısın. Sen bir mizah yazarısın. Bunu kabul ettireceksin diye. Defalarca söylemişti. Bir kitabın ön sözünü de yazmıştı bunu. evet yani ama ben bu mizaha zoraki olarak veyahut da ne bileyim kendimi zorlayarak değil, gözlemlediklerimi, gördüklerimi belki farklı bir gözle görüyorum. Herkesin gittiği yerler bunlar. Hı hı. Özel bir şey yok yani. Evet, belki Kuzey Kutbu'na herkes gitmiyor. Hı hı. Veyahut da ne bileyim bazı ülkelere, şimdi hatırlamıyorum artık o kitapta yer alan pasif şey yok falan. Anladım. Yani evet. Ama hakikaten de erişilmeyecek, ulaşılmayacak yerler değil. Herkesin gittiği, herkesin yaptığı şeyler, herkesin yediği lokantalar, belki gördüğü yerler ama uzakta, mizahçı, o kadar da uzak mizahçı değil gözüyle yani. Bakmak evet. bu insanın doğasında olan bir şey. Sonra bunları da yansıtabilmek. bu da peki, kendimi övmek gibi olacak ama bir meziyet yani evet, diyelim değil bir, mi? Bir de şöyle bir artı niteliği var. Yani bu mizah yazıları içerisinde kendiniz de aslında mizahın içine katıyorsunuz. Yani şey, siz de bustaripsiniz bu şeyden, yani mizahtan. Yani kendinle dalga geçmeyi diyorsan. Onu söylüyorum evet. Tabii ki yani belki başka türlü çok, mizahçı olunamaz. Hatta en çok kendinize dalga geçerek mi belki de? Tabii ki. Tabii ki. Mizahçı. Bir de eşimin hoşgörüsüne sığınıyorum. Onunla da o da benim bir numaralı hedefim. Güzel kısmı bu belki. Peki nasıl karar veriyorsunuz bu yazılara? Yani mesela yol boyunca da öyleydi dediniz. Yani bir proje olarak çıkmadı herhalde bu aklınıza. Gittiğiniz kesinlikle. Ülkelerdeki hikayeleri mi biriktirdiniz? Ya ben aslında bir şey itiraf edeyim mi size şimdi şu lütfen. Anda? Bu kitapları ben yazmıyorum. Eyvah. Yapıyorlar. Bu kitaplar kendilerini yazıyorlar. Kendi kendilerini yazıyorlar. Yani gittiğim yolculukta bir takım şeyler hatırlıyorum. Ondan sonra yani beynime usuma kazınıyor bunlar. Daha sonra da ya ben bunları kaleme almalıyım diyorum. Yazmaya başlıyorum. Sonra biriktiriyorum. Öyle bir bakıyorsun kitap oluyor. Yani kitap hacmine geliyor evet. Evet. Onları derleyip toparlamak. Daha çok hikaye var. İnşallah başka kitaplara. Evet. Bekliyoruz. Herkes genel olarak sizin çalışkanlığınızdan da bahsetmiş. Üretken olmak belki de bu çalışkan olmak dışında. Üretken diyelim, çalışkan demeyelim, çok tembelim. Evet, İnanılmaz tembelim. Yani tembellik doğamda var. Zaten biliyorsunuz yani tembeller fikirli olur. Fikirli olunca da insan üretmek durumunda kalıyor. İster istemez üretiyorsunuz yani ama bu tembellikle gelen bir şey. Esas kısmı oradan çıkıyor diyorsunuz yani. Tabii, tabii. Bütün yolculuklarda da. Evet. Şimdi ufak bir parça arası verelim isterim soluklanmak için. Eğer sizin de müsaadeniz olursa. Out of Tunnel isimli bir parça dinleyeceğiz. Bu da biraz size de ufak göndermesi olsun istedik ismin. Hintli bir piyanistten geliyor Viyaja Yer'den. Açık Dergi devam ediyor. İzel Rozental'le olan söyleşimiz. Out of Tunnel diye anons ettim diğer parça ama End of Tunnel'dı bu arada, özür diliyorum. Viyaja Yer, Hindistanlı piyanist. Evet, bir yandan da aslında tünelin ucuna da bir ufak göndermeydi. Olsun, bize adı kaynattık, parçayı dinleyemedik. Şöyle kaynattık, Seçil'in bıraktığı yerden belki devam edebilirim. Çalışkanlık ve çok üretmek dediniz, dedi Seçil. Onu böyle bir kanaat olduğunu söyledi sizin hakkınızda. Sizde ben de itiraz ettim. Tevazunuzla. Evet. Hayır, tevazu değil ama gerçek. Sonra bir de ortada arada konuştuk ki bir de moda kitabı var elimizde. Evet, moda sevgilim yeniden. Neden yeniden? Çünkü bu daha önce Moda Sevgilim diye yayınlanmıştı 2010'da. İstanbul Kültür Başkenti projeleri çerçevesinde. Bilahare bir takım eklemeler, eksikler vardı. Mutlu olmadığım bir son vardı. Bunları değiştireyim istedim. Baştan yazdım. Oturup yeni baştan yazdım. Yeni baştan yazınca da Moda Sevgilim yeniden oldu. Tekrar değişmiş haliyle. Evet. Bu son iki kitap, Seyir Hali ve Moda Sevgilim yeniden Kırmızı Kedi kitaptan çıktı. Editörlüğünü çok beğendim. Yani kitaplarını da sevdiğim bir yayın evi. Eksik olmasınlar, yayınladılar. Evet, Moda Sevgilim'i biz görmedik yani biraz şöyle kapağında bir tramplenden atlayan ve ne attığı işi diyorlardı buna. Hay Allah. Kolları böyle açıp kelebek. Kelebek değil. Gibi geliyor değil mi? Değil ama. Betonlama. Neyse. Değil. Şu anda bende de demans başlangıcı gibi şeyler oluyor. Unutuyorum kelimeleri, sözcükleri. Kapağında tramplenden atlayan birisi var. 1950'lerde 60'larda çekilmiş. Mavi bir kapak. Çok hoş bir kapak. İçeriğinde de moda var. Moda yaşadığım 40 yıldır hanım köylüyüm. İç güveysi gelmedim ama ne güzel. Yani eşim doğma büyüme modadadır. Ben de modaya onun sayesinde geldim ve modaya hep büyük bir aşkla bağlı kaldım. Çok sevdiğim bir semt. Giderek de yani gelişiyor maalesef. Evet. Maalesef değişiyor tabii. Hep iyi manada olmuyor bu değişimde zaten. Maalesef, maalesef. Turları sormak isterim. Çok özür dilerim, lafınızı kestim galiba. Estağfurullah. Buyurun. Turlar yapmışsınız bir dönem. Modayı yaptım, birkaç tane öğrenciler istiyorlar veyahut da hani kitabı yazdıktan sonra bir de yazarıyla gezelim oraları falan diyorlar. Böyle turlar düzenlediler. Ben de şey olarak, rehber olarak veyahut da anlatıcı olarak eşlik ettim. Evet, birkaç tur böyle düzenledik. Dolayısıyla ben de tanımış oldum. Aslında modayı yazarken hiçbir şekilde şurada bu bina var, şurada bu mekan var, bu konak var falan diye bir düşüncem yoktu. Ve bunu da yayıncıya söylemiştim yani o zaman. Ben insan yazarım dedim. Ben mizahçıyım. Dolayısıyla insan öykülerini, hikayelerini yazacağım. Biraz da süreli bir işti. Sipariş gelmişti o dönemde. 2010'dan bahsediyorum. 2009-2010. Çok kısa bir süresi vardı. Bir takım öyküler yazdım. Bunları kurguladım. Fakat tabii bu öyküleri hep hayatın içinden alıyorsunuz sonuçta. İsimler değişiyor, biraz kurgu oluyor tabii işin içinde. Ama sonuçta hayatın içinden ve modalılardan, oradan besleniyorum çünkü. O öykü silsilesi hakikaten biraz modayı anlatıyordu. Sonra ikinci defa yazdığımda, yani moda sevgilim yeniden yazdığımda bazı eksiklikler olduğunu hissettim. Bazı mekanlara girmem lazımdı. Mermer Konak gibi, Sarıca Konağı gibi, ne bileyim, hele hele karikatürcüyüm. Bana kalırsa Türkiye'nin en büyük ilk karikatür Cemil Cem'den hiç söz etmemiştim kitabımda. Halbuki Cem sokağı var, Cem evi var, Cem taksi var, ne bileyim. Yani moda Cem'den geçilmiyor. Benim oturduğum binanın adı da Cem, oğlumun adı da Cem falan filan. Yani sonuçta yeniden ele aldığımda bu mekanlara girdim. Yine insanları anlattım. Sadece insana odaklandım ama bu defa mekandan hareket ederek insanları şey ettim. Evet. Anlattım. Bazıları gerçekten var olan, bazılarının isimlerini değiştirdim. Bazılarını da yani dediğim gibi kurguladım. Mesela 6-7 Eylül olaylarına bir şekilde değiniyorum. Hemen başlarda. Kendi çocukluğumdan, kendi ilk gençliğimden, ergenlik dönemimden bir takım anılar. Öyle gidiyor. Evet, şimdi mekan demişken Schneider Tempel'e de geçeceğiz ama ben şeyi bir sormak istiyorum. Hazır karşımızdayken mesela mizah yazılarında da böyle kurgu hamleleri var değil mi? Yani, onlar kalem böyle oynuyor. Kalem oynuyor. Şimdi tabii gidip ki de aramayalım yani. Tabii ki yok. Sonuçta mizah yapıyoruz. Evet. Mizah yazıyoruz. Elbette ki gerçek hayattan alınmış sahneler veya onlara bakış diyelim. Yani ne bileyim, Hindistan'a gidiyorsun, Mumbai'de kesif bir koku. Yani evet, inanılmaz bir şey. Şimdi bunu anlatabilmek, anlatmak, bir şekilde anlatmak bunun içine ancak mizah koyarak mümkün olabiliyor. Ya da kızak gezisi yaparken işte karım önde oturuyor, bir an sesi çıkmıyor, hep bağıran bir insan, ah dondu diye noktayı koyuyorum orada falan. Yani bunlar hep gerçekten olan fakat biraz da vurgu diyelim. Biraz üst seviyeye çıkarılmış gerçeklikler belki de. Onu siz vurgulanmış diyorsunuz. Evet. Peki, olabilir. Şimdi Schneider Tempel'den bahsetmek isterim. Sanat merkezinden bir sıklıkla anıyoruz aslında mekanı. Takip etmeye çalışıyoruz çünkü olup bitenleri. Orada yakın zamanda bir kartpostallardan oluşan bir sergi açılacakmış. Yalnız Ekim ayında. Ekim ayında. O da ilginç bir bakış. Üstüne üstlük o neydi? Axis of Evil'ın galiba sol ucuna denk aynen gelen. Evet. Coğrafyanın Orta Doğu coğrafyası hakkında. Şöyle, serginin adı Levant'ın Gözleri. Seyyur'un bizzat iyi bir kartpostal koleksiyoncusu. Derya. Yani koleksiyonu hakikaten bir derya. Bu bizim onunla üçüncü çalışmamız olacak. Önce Osmanlı'da kadını yapmıştık. Sonra Gözyaşı ve Tebessüm Yılları diye yine enteresan bir sergi açmıştık. Hı hı. Bu üçüncü çalışmamız olacak. Seyhun Bizzet belli bir coğrafya ki bugün çok sorunlu, problemli bir coğrafya. Hı hı. Suriye başta olmak üzere, yani Şam'dan hareket ediyoruz. Ürdün, Lübnan, Filistin, hı hı, Kudüs, Yafa falan. Bütün o dönem tabi 1880 veya 1870-1910 arası. Hı hı. Oralardan gönderilmiş veya oraya gönderilmiş kartpostallar, arkaları yazılı. Çok enteresan ve biraz da romantik açıkçası. Hı. O coğrafyayı anlatan. Ne manada? Romantik derken üstlük. Romantik çünkü elle yazılmış, güzel yazılmış. Hı hı. Bir takım hikayeler var içlerinde. Yani fotoğrafa da baksanız, arkasındaki yazıya da baksanız bir takım öyküler barındırıyor. Hı hı. Bunları yansıtmaya çalışacağız. Çok güzel. Nostalji tabii bir yandan. Küratörlüğünü Engin Özden yapıyor, koordinatörlüğünü. Hı hı. Tan Oral hocamız her zamanki gibi işte tasarımlarla falan ilgileniyor. Yani iyi bir ekip çalışması. Bir de panel düzenleyeceğiz. Öyle mi? Onun da tarihi belirlendi 1 Kasım'da. Buradan duyurmuş olabilir. Dağ var evet. Kim burada konuşmuşsa? Burada bir tarihçiden ziyade, hı hı, bir edebiyat, daha doğrusu evet edebiyatçı diyebiliriz. Profesör Osman Senemoğlu, Galatasaray Üniversitesi'nden. Hı hı. O konuşacak. Bizi aslında bir araya getiren başka bir unsur da hepimizin sancılıklı olması. Dolayısıyla böyle bir, evet, buluşma olacak. Çok ilginç bir sergi. Herhalde 2 ay falan kalacak Schneider Temple'da. Ve programımız da 2018 sonuna kadar dolu zaten. Evet. Bizi hep eleştiriyorlar. Çok karikatür sergisi yapıyorsunuz diye. Şimdiden buradan müjdeliyim. Yani eleştirenlere. Bu sezon şeye kadar, Mayıs sonuna kadar karikatür sergisi hiç yok. Dün performans vardı mesela. Evet, dün müthiş bir performans oldu. Dikiş makinalarıyla, ki Schneider Temple zaten terziler ibadethanesi, terziler sinagogusu anlamına geliyor. evet. Dikiş makinalarıyla 3 sanatçı çok ilginç bir performans gösterdiler. Sergiyi mekanın içinde oluşturdular bir de. Yani mekanın içinde bir hafta çalıştılar, diktiler, bunları sergiliyorlar. 17 Ekim'e kadar veya da 15 Ekim'e kadar galiba sergi açık. Gezilmesi gerekli bir sergi. Bu Biennale'den istifade. Kesinlikle evet. Biz fotoğraflarını, evet, gördük sayenizde çünkü hakikaten. Evet. Evet. Temper, o açıdan görülmemişti yani galiba. Daha önce gerçi konuya ilişkin, yani dikiş zanaatiyle ilgili bir sergi de olmuştu. Bir ama sergi yine açmıştık. Bu epey bu yine orada da kartpostal kullanmıştık. Evet. O da yani yine Seyyum Bizzet'le bir çalışma yapmıştık. Hı-hı. Fakat başka materyaller de kullanmıştık. Evet. Eski dikiş makineleri koleksiyonu, hı-hı, bir dosttan dikiş makinelerini alıp sergilemiştik. O da, evet, enteresan bir sergiydi. Tabii Terziler Sinagogu'nda böyle şeyler iyi oluyor. Çok aman güzel, evet. Bu Biennale döneminin hakikaten öyle çıkardı. Benim dedem de bir terziydi ve üstelik orada evlenmişti. Şeyini buldum, evlenme davetiyesini buldum 1908 tarihli. Çok ilginç yani. Çok üst üste katmanlı yani. Aynı, evet, zamanda. Peki son soru, çok kısa tutabiliyor muyuz bilmiyorum ama ismini geçirmek istedik. İlk sen de ben de merak ettik. Cartooning for Peace oluşumunun da üyesisiniz aynı zamanda. Barış için karikatür. Barış için karikatür. Neler yapar, neler eder? Çok kısa alabilirsek ve çok, var mıdır son? Çok şey yapar. Şey. Yani bunu kısa anlatmak çok zor. Zor, evet. Ama şöyle şuradan başlayabiliriz. 2005 yılında karikatür krizi olmuştu biliyorsunuz. Danimarka karikatürleri. ve ortalık birdenbire ateşe verildi falan filan. Ondan sonra Kofi Annan, o zamanlar Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Fransız Le Monde gazetesinin ön sayfa çizeri plantüyle bir araya geliyor ve bir oluşum kurmaya karar veriyorlar. 10 önemli gazetenin dünya çapında editoryal karikatüristleri bir araya geliyorlar ve diyorlar ki biz, yani karikatürün tahrik edici değil, sadece açıklayıcı bir iletişim aracı olduğunu anlatalım ve böyle çalışalım. Ve bunun adına da barış için karikatür diyelim. Yani Cartooning for Peace adı da oradan geliyor. Neticede hani böyle bir klişe vardır. Karikatür hani iki çizgide bir sürü yazının değil öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Sadece o yazıların anlatılmasını rahatlatır. En azından okuyucuya bir şeydir. Rehberdir karikatür. Karikatürün öyle bir fonksiyonu var. Fakat kötü olarak kullanıldığında, kötü amaçlı kullanıldığında işte böyle tatsız şeylere neden olabiliyor. Yani orada bir kasıt vardı tabii Danimarkalı karikatürlerin, karikatürcülerin yaptığında. Bu başka bir konu, başka bir konu tabii. Cartooning for Peace bugün 150 üyesi var dünya üzerinde, hemen hemen her ülkeden ve sorunlu bölgelerde gelip işte konferanslar düzenleniyor. Paneller yapılıyor, sergiler açılıyor, eğitim amaçlı karikatür sergileri açılıyor öğrencilere, özellikle de orta ve lise seviyesindeki öğrencilere karikatür nedir, nasıl okunur, niçin yapılır falan diye böyle etkinlikler ve bunun sayesinde ben çok gezdim tabii, işte Yeni Zelanda'dan tut işte Afrika'ya bilmem nereye çok gezdim, okullarda konferanslar verdik, canlı oturup öğrencilerin sorularına çizerek cevap verdik. Yani canlı canlı derken. Evet. Onlar soruyorlar. Biz tahtada çiziyoruz falan. Böyle interaktif çalışmalar oluyor. Ve çok da ilgi çekici. Türkiye'de de yaptık bunu. Türkiye'deki Tarih Vakfı ile müşterek bir çalışmamız oldu. Türkiye Avrupa'ya daha yakın diye. Evet, doğru. Daha yakın olduğu dönemde böyle bir şey yapmıştık ki o etkinliği, o paneli Brüksel'de de Paris'te de tekrarladık. İstanbul, Brüksel, Paris üç ayaklı bir panel ve sergiydi. Çok da ilgi çekmişti. Evet, Zero Gentle bu hakikaten buradan sonrasında çok açılacak belki sohbetin ama şu anda konuklarımız bekliyorlar stüdyonun dışında. Cartooning for Peace'i ancak değinebildik. Belki Cartooning for Peace gezilerini tematize edip bir gün radyoya gelip anlatırsınız belki böyle program kurgularız. Memnuniyetle, ne zaman isterseniz. Fırsat olursa. Ama biz hatırlatalım, Moda Sevgilim yeniden ve Seyir Hali ve muhtelif yayınlar. İzler Özenter bizlerle beraberdi. Bu son iki yayın vesilesiyle sadece. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Açık Dergi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.